NPO Radio 1 met Roos Mogree. Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen. Dat zei Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie gisteren in de Tweede Kamer. De bedreiging was bedoeld voor Sjoerd Sjoerdsma van D66. Onacceptabel, zeggen veel politici. En ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp maakt zich zorgen over het parlement. En dat schrijft ze in een brief aan alle Kamerleden. Straks praten we erover in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Marnix Ampersen. Het RIVM meldt vandaag bijna 24.000 positieve coronatests. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie op één dag. De afgelopen week waren er 46% meer positieve testen dan een week eerder. De GGD gaf eerder deze week al aan dat de maximale testcapaciteit is bereikt. Opschalen is heel moeilijk, omdat het lastig is om nieuw personeel te vinden, zegt ook demissionair minister De Jonge. Maar ik weet ook dat er heel erg veel mensen willen helpen. Mensen uit de zorg willen helpen, mensen die ooit hebben gewerkt bij de zorg, dat die willen komen helpen. Dus het is alle hens aan dek. Maar de GGD heeft laten zien dat ze geweldig goed kunnen opschalen. Echt tienduizenden mensen erbij in het afgelopen jaar. En ja, en ook nu weer zullen er tienduizenden mensen worden gezocht om te komen helpen. De GGD zegt hard bezig te zijn met het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar spreekt van een stevige opgave. Het Openbaar Ministerie vervolgt voetballer Quincy Promes voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De 29-jarige international zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken na een familiefeest. De neef raakte ernstig gewond aan zijn knie en deed een paar maanden later aangifte. Promes zat vervolgens een paar dagen vast. Hij heeft altijd ontkend. Afgelopen zomer werd al bekend dat het OM van plan was om hem te vervolgen. Promes stapte begin dit jaar over van Ajax naar Spartak Moskou. Bij een schapenboerderij in Vlijmen in Brabant zijn gisteravond 15 schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. De gemeente adviseert veehouders om dieren 's nachts naar binnen te brengen of een hek te plaatsen waar stroom op staat. Restaurants en niet-essentiële winkels in Slowakije worden alleen toegankelijk voor mensen die zijn genezen van corona en mensen die zijn gevaccineerd. De premier spreekt van een lockdown voor ongevaccineerden. In Slowakije zijn relatief weinig mensen ingeënt. Feyenoord heeft ruim 1,5 ton boete gekregen van de UEFA voor incidenten in de twee wedstrijden tegen Union Berlin. Fans staken vuurwerk af, blokkeerden trappen en kwamen met beledigende teksten. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Feyenoord boetes krijgt vanwege het gedrag van supporters. In Schijndel in Brabant is iemand overleden door een legionella-besmetting. Zeker 10 anderen zijn ziek geworden. De meeste liggen in het ziekenhuis. De GGD noemt het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog en er komen nog elke dag besmettingen bij. Vooral ouderen worden ziek. Zij kunnen door de legionella-bacterie flinke klachten krijgen, zegt de GGD. Koorts, benauwd, soms ook diarree, verwardheid, dat zijn eigenlijk de belangrijkste klachten. Dus er zitten wat overeenkomsten met corona. Mocht je denken van nou, dit zou wel eens legionella kunnen zijn en de coronatest is negatief, meld je bij de huisarts. Het is nog niet bekend waar de zieken de legionella-bacterie hebben opgelopen, maar volgens de GGD is het waarschijnlijk in de buitenlucht gebeurd. Voor de zekerheid zijn de fonteinen in het centrum van Schijndel uitgezet. Forum voor Democratie-leider Baudet steunt het plan van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp om te praten over de omgangsvormen in de Kamer. Aanleiding voor de commotie is de opmerking van Forum-Kamerlid van Houwelingen in een debat dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zou moeten verantwoorden. Baudet staat open voor een gesprek, maar hij snapt de ophef over de uitspraken niet. Wat er nu gebeurt met corona is een ongekende inperking van grondrechten. Dus dat Pepijn van Houwelingen zegt, een tribunaal, een rechtbank kan daar nog wel eens over gaan oordelen. Ik verwacht dat die er komen, hè, dat zei die, er komen. Ja, wat is daar het probleem van? Nou, hij richt het misschien direct aan de heer Sjoerdsma door te zeggen, uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Dat vindt u niet bedreigend? Nee, het is dreigend, maar het is niet bedreigend. Bedreigend is dat je zegt, ik schiet je kop eraf of zo, maar dat is helemaal het oor niet. De meeste partijen steunen een plan voor een gesprek over de omgangsnormen in de Kamer. De PVV vindt zoiets niet nodig. Het weer, vanuit het noorden meer bewolking en lokaal wat motregen. Het is 1 graad of 11. Morgen bijna overal grijs en opnieuw wat motregen. Het wordt morgen nog iets zachter dan vandaag. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Probeer nu e-boekhouden voor startende ondernemers, zelfs 15 maanden. Bingbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Bol piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een heel goedemiddag. Onacceptabel gedrag in de Tweede Kamer lijkt steeds meer voor te komen. Grofheden zijn niet van de lucht. En gisteren nog werd er gedreigd met tribunalen. Voor de Kamervoorzitter is hiermee een grens bereikt. Hoe dat verder moet bespreken we straks met Joost Vullings. Hij is hier. En het RIVM erkent eindelijk dat er mogelijk een verband is tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en hersenziektes zoals Parkinson. Dat voelt als een opluchting voor mensen die hier jarenlang voor hebben gestreden. En al 25 jaar maakt justitie gebruik van DNA-databanken in strafzaken. De volgende stap is mogelijk gebruik van commerciële databanken. Maar de vraag is dat wenselijk? Eén vandaag. Roos Mogré. En naast mij Laura Kors. En dan vraag ik altijd aan jou, wat viel jou op vandaag? Maar eerst, mij viel op dat jij gewoon 12,5 jaar in dienst bent bij de Avro Tros. Ja, dat is een felicitatie waard, Joost. Ja, ja. Oh ja, dankjewel. Je wordt er al de hele dag heel ongemakkelijk van. Daarom vind ik het extra leuk om dat ook nog eens op Radio 1 te zeggen. Maar goed, wat viel je verder op, Laura? De gemeente Pekela voegt zich bij een groeiende groep gemeenten die slachtoffers van de toeslagenaffaire gaat helpen. En daarmee dus niet langer wacht op compensatie uit Den Haag. In Pekela gaat het om 24 gezinnen die in de problemen zitten, zegt wethouder Henny Hemmes. Wij zien dat onze inwoners daardoor buiten een schuld in de shit zijn gekomen. En, ja, Den Haag schiet niet op, dus... Kijk, schulden die ze hebben bij de bank, die kunnen we niet afbetalen. Maar wel kwijtschelding van onze hoekbelasting, kwijtschelding van reinigingsbelasting. Ja, als die mensen echt in de problemen komen, ja, dan krijgen we veel nawerk van. Als mensen in uitkering komen of zo'n huis uitgezet, dan hebben we nog veel meer nawerk straks. We kunnen ze beter nu gaan helpen. Ja, andere gemeenten die toeslagen slachtoffers binnen hun grenzen helpen zijn onder andere Rotterdam, Groningen en de Drechtsteden. De landelijke overheid heeft 48 miljoen euro voor deze ondersteuning uitgetrokken. Pekela heeft daar vooralsnog niks van gezien. Verder, we gaan het hier zo meteen hebben over het dreigement in de Tweede Kamer gisteren. Nou, in Amerika speelde iets soortgelijks. Daar is het Republikeinse congreslid Paul Gosar gestraft voor het bedreigen van democratische collega's. Hij is uit twee parlementaire comité's gezet en heeft een officiële afkeuring gekregen. Het zwaarste middel voordat hij uit zijn functie wordt gezet. Nou, wat heeft Gosar gedaan? Hij deelde een tekenfilm waarin hij onder meer congreslid Alexandria Ocasio-Cortez lijkt te vermoorden. Hij zelf en zijn partij weigerden excuses aan te bieden, waarop Ocasio-Cortez het volgende zei in een toespraak in het congres. What is so hard about saying that this is wrong? This is not about me. This is not about Representative Gosar. But this is about what we are willing to accept. Ja, waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dit fout is, vraagt ze zich af. De meerderheid van de Republikeinen stemde overigens tegen de straf voor hun eigen congreslid. Zij waarschuwen voor een hellend vlak dat zich ook ooit tegen de Democraten kan keren. Ja, dat dus. In de Verenigde Staten gaan we naar de politiek in Nederland. Ik maak me zorgen over ons parlement. Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamerleden. Aanleiding is de bedreiging van Forum voor Democratie Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan het adres van Sjoerd Sjoerdsma van D66. En dat gebeurde gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Er komen tribunalen. Ja, eerder had een ander Forum voor Democratie Kamerlid het al over minister Jonge die met pek en veren het land uit moest worden gejaagd. Joost Vullings, onze politiek commentator, is hier. Joost, een collega Kamerlid dreigen met tribunalen. Is dat iets wat Forum voor Democratie echt zou willen? Ja, dat willen ze echt. Dus geen slip van de tong van de heer Van Houwelingen. Ja, bij Forum voor Democratie zien ze het coronabeleid echt als misdadig. En dat willen ze niet ongestraft laten. Want dit soort uitspraken worden vaker gedaan. Dit zei bijvoorbeeld Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijer recent tijdens een manifestatie tegen de coronamaatregelen. En dat wij net zo lang zullen blijven strijden totdat wij alle grondrechten en vrijheden die van ons zijn afgepakt hebben heroverd en de daders van deze ernstige misdrijven zijn gearresteerd, veroordeeld en opgesloten. Ja, en deze gedachte, dus dat je de politici die dus nu het coronabeleid vormgeven moet opsluiten. Dat leeft breder, dat zie je niet alleen bij Forum voor Democratie. Want ja, die grondrechten worden heel erg geschonden, vinden dan heel veel organisaties. Bijvoorbeeld ook Police for Freedom is overigens een organisatie die niets met de echte politie te maken heeft. Behalve dat oprichter Dennis Spaanstra bij de politie gewerkt heeft. En zijn club zegt bezig te zijn bewijs te verzamelen voor de tijd dat die tribunalen gaan komen. We kunnen onmogelijk tribunalen houden en mensen gaan veroordelen als we niet met feiten komen. Die moet je hebben. En dat worden langdurige tribunalen, langdurige rechtszaken die misschien wel jaren moeten duren. Ja, en als ik wel eens uit mijn raam kijk of rond de Tweede Kamer loop, zie je vaak demonstraties, anti-coronademonstraties. En daar zie je het ook op spandoeken dat ja, verschillende politici voor een tribunaal moeten verschijnen, ja. Vinden demonstranten dan. Iets wat in Nederland natuurlijk helemaal niet vaak voorkomt. De eerste wat in mij opkomt is het Joegoslavië-tribunaal. Misschien hebben ze zoiets in gedachten dan. Hoe zou jij deze politieke strategie van Forum voor Democratie omschrijven? Ja, het is eigenlijk het criminaliseren van je politieke tegenstanders. Hè? Je zegt niet in het coronadebat, ik vind de voorstellen, dat zeggen ze ook wel, Forum voor Democratie, wij vinden die voorstellen verwerpelijk en we hebben zelf andere ideeën. Nee, je zet daar bovenop van, ja, ik vind eigenlijk dat jullie de wet overtreden en dat jullie vervolgd moeten worden en dat je daar ook voor wil gaan inspannen in de toekomst. Ja, en dat gaat natuurlijk echt wel een stuk verder. Want hoezeer je natuurlijk ook gewoon tegen het coronabeleid kan zijn, het is wel gewoon democratisch gelegitimeerd. Hè. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt er keer op keer mee in. Ook als je er tegen bent als ondernemer, bijvoorbeeld je vindt het onterecht dat jouw café dicht moet, dan kan je naar een rechter stappen. Kortom, ja, dat coronabeleid valt helemaal binnen de kaders van onze rechtsstaat. Ja. Maar daar wenst de Forum voor Democratie zich er kennelijk niet bij neer te leggen. En ze hebben het over vervolgen. Hebben ze dan zoiets in gedachten zoals Geert Wilders die vervolgd werd voor zijn minder Marokkanen uitspraak? Nou ja, dat is misschien juist van dat zij kunnen zeggen van ja, kijk, die is ook vervolgd, maar dat is toch een ander voorbeeld. Hè. Die is wel vervolgd voor politieke uitspraak. De eerste keer dat hij volgens mensen de fouten ging was in 2007 of 2008, was een uitspraak in de Volkskrant. Toen zag je dat OM hem juist niet wilde vervolgen, omdat hij ook Kamerlid is en vond dat hij recht heeft op een vrij brede interpretatie van de vrijheid van meningsuiting. En toen voor zijn minder uitspraken, toen moest het OM wel, omdat er toen meer dan 6000 aangiftes waren. En er bleek volgens het OM dat er een wet was overtreden. Ja, dan moet je het voorleggen aan de rechter. Maar het, ja, voor de rechter brengen van politieke tegenstanders, dat is natuurlijk wel iets wat je vaak ziet in landen die je niet echt een democratie kan noemen. Nee, echt niet, zeg maar. En wat Forum voor Democratie nu doet, lijkt heel erg op Trump die in 2016 campagne voerde tegen Hillary Clinton met de slogan Lock her up. Ja, die toen overal. Ja, dat is wat het is. Hè. Dus, zet je vrouw vast. Ja, hij voerde dan campagne dus niet met tegenstander op het idee van ideeën en argumenten. Maar je gaat dus ja, je tegenstander criminaliseren. Wat zij gedaan heeft in het verleden is zo erg, Dus zij moet achter slot en grendel. Dus dan maak je ermee eigenlijk tot een soort persoonlijke vijand, maar ook gewoon tot een vijand van het volk. Want je zegt, ja, wat zij heeft gedaan in dat geval is zo slecht dat ze dus opgesloten moet worden. En ja, en die tactiek neemt Forum voor Democratie dus nu over met de verantwoordelijke voor het coronabeleid. Ja, en het is goed om te realiseren dat het echt een tactiek is. Hè? Dus dat slip of the tongue, of dat hij achteraf zegt, ja, ik heb natuurlijk nooit bedoeld om echt die bedreiging aan de persoon te doen. Ze kunnen natuurlijk wel, wat ze wel doen, dat is natuurlijk dat ze het kleiner gaan maken, dat ze zeggen van, ja, kijk, dat mogen wij voorstellen in een democratie. Nou, dat mag ook misschien wel. Maar dat je zegt, ja, dan gaan we ooit een wet maken en dan moet daar een meerderheid voor zijn. En ja, dan is er een meerderheid voor. Dus ja, dan komen die tribunalen. Maar het gaat natuurlijk vooral over het effect van dit soort uitspraken. En dat is toch wel zeer, zeer schadelijk. Welk effect zou het kunnen hebben? Nou ja, als jij iemand criminaliseert, je zegt eigenlijk mijn politieke tegenstander, ik ben het niet eens mee eens, maar is gewoon een crimineel. Ja, dan kan iemand die het met jou eens is misschien wel voor eigen rechter gaan spelen. Dat is natuurlijk een groot risico. Dus kortom, het raakt gewoon de veiligheid van je mede-politici. Ja, en dat is ook wat D66-leider Sigrid Kaag ziet. Het spreekt voor mij uit een patroon van beledigingen, aantijgingen, wat eindigt in bedreigingen. En dat zegt heel veel over de fragiele stand van het parlement op dit moment. Hoe we debat voeren, maar ook hoe onveilig het is geworden. Ja, en wat me ook opviel aan het debat gisteren, dat de Kamervoorzitter in eerste instantie helemaal niet zo ingreep. Nee, ik denk dat is heel lastig als je in die stoel zit en er gebeurt iets wat je niet verwacht. Dan moet je zo alert zijn om in te geven. Dat was ook een invalvoorzitter. Ja. Dus dat duurde eventjes. Er werd wel gelijk geschorst. Want dat kwam. Er ontstond echt wel. Men was geschokt in de plenaire zaal. Waardoor er wel besloten werd, zullen we nu maar eventjes alvast gaan lunchen. Want ja, iedereen was niet meer in de stemming om nou gewoon eventjes de begroting buitenlandse zaken te behandelen. En Sjoerd Sjoerdsma benoemde het zelf ook gelijk. Hè? Die zei, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ja, die heeft ook door. Die heeft ook door wat dat voor hem kan betekenen. Ja. Dat de achterban van Forum denkt van, nou, dan gaan we eens eventjes vol op de heer Sjoerdsma. Kijk, wat natuurlijk ook een effect kan zijn, is dat je letterlijk bang wordt voor die tribunalen. Nou, ik denk dat Sjoerd Sjoerdsma dat niet zo snel heeft. Dat hij denkt, ja, dan moet Forum voor Democratie bijna een absolute meerderheid halen. Dat ligt in Nederland niet voor de hand. Maar in een land als Amerika zou je kunnen denken, wacht eens even, nou, net eigenlijk dat voorbeeld dat we hadden, straks ben ik toch aan de beurt. Dus dan kan het politieke debat gaan remmen, dat politici of niet meer de politiek in durven, of dat die zich letterlijk gaan inhouden. Uit de angst vervolgd te worden als de ander aan de macht komt. Nou, dan hebben we nog de voorbeeldfunctie. Ik bedoel, als politici elkaar gaan bedreigen, nou, waarom zou ik het dan op straat niet mogen doen? En wat je nu ook al ziet bij Forum voor Democratie, dat als zij provocerende uitspraken doen, dat er een aantal Kamerleden best wel willen opstaan om weerwoord te geven, maar bang zijn dat ze dan in een social media filmpje terechtkomen van Forum voor Democratie. Ja, en dan weten ze wel dat als je in zo'n filmpje ziet en je naam wordt erin getagd, dat je dan de komende 48 uur ontzettend veel drek over je heen krijgt bij de sociale media. Kortom, het raakt de veiligheid van mensen, een slechte voorbeeldfunctie. En in het slechtste geval kan het mensen op slecht idee brengen. Ja, en voor onze verslaggever Joris Kreugel, die sprak eerder vandaag Thierry Baudet, die uiteraard zijn Kamerlid steunt in diens uitspraken over een tribunaal voor politici die de coronamaatregelen steunen. Het is toch heel legitiem om je af te vragen, jongens, past dit wel in een democratie wat er nu gebeurt? Het meerderheidsprincipe is belangrijk, maar we hebben ook nog rechtsstatelijke principes. Je kan niet zomaar mensen hun vrijheid afnemen, mensen dwingen experimentele injecties te nemen. En dat daar ooit nog bij een rechtelijke instantie of een speciaal corona onderzoekscommissie of noem het allemaal op, dat daar nog naar gekeken gaat worden. Ja, Pepijn zei dat heel dreigend, omdat hij ook wat getergd was op dat moment. Maar dat is toch een idee wat we kunnen bespreken. De Kamervoorzitter zegt nu ook van, ja, we moeten bij elkaar komen, alle fracties, om dit te gaan bespreken. Tuurlijk, we zijn altijd open voor allerlei soorten gesprek. Maar zullen we het dan ook eens hebben over het nooit ingaan op inhoudelijke vragen die wij stellen en altijd maar een beetje met flauwe jijbakken komen en dan heel hard naar de media rennen en weer een nieuw schandaaltje creëren? Dat is hoe het kartel met ons omgaat. En ja, ik vind deze hele gecreëerde situatie, ik word er niet warm of koud van. Vindt u dat het verhardt in de Kamer? Nee, ik zie geen verschil met enkele jaren terug of zo. Ja, we zijn toch geen kinderen, kom op zeg. Nee, u vindt dat moet kunnen in de Kamer? Natuurlijk, wat is nou het probleem? Het is toch ook een bedrijf. Als maar zo overtuigd is van zijn onschuld, dan kan hij toch zonder angst kan hij dat tribunaal kan hij tegemoet zien, zou ik zeggen. Ja, Joost, dat lachje, dat hoort ook een beetje bij de strategie. Ja, het is, je ziet het, hij maakt het inderdaad klein. En hij zegt, ach, Pepijn werd getergd. Maar ik liet je net ook Gideon van Meijeren horen... die dat gewoon op een manifestatie zei... zonder dat hij getergd werd. En eigenlijk verder ging dan Pepijn van Houwelingen. Ja, dus het klein maken, ach, dat mogen wij toch voorstellen. En er gebeuren toch ook erge dingen. Dat is heel vaak de strategie. Eerst iets radicaals zeggen en dan de dag daarna een beetje klein maken. Een beetje kinderen. weg lachen. Ja. Ik bedoel, aan de andere kant, hij heeft ook zelf een keer aangifte gedaan... tegen, geloof ik, Ollongren. Dus bedoel... Wat dat betreft, ja, heeft hij zelf hele lange tenen. En hij vindt dat er veel moet kunnen. Maar als het zich naar vorm richt, dan zijn de tenen meestal heel erg lang. En, oh ja, in Amerika werd dus dat congreslid uit twee comité's gegooid. En die kreeg een officiële afkeuring aan zijn broek. Wat kan er in Nederland gebeuren tegen bedreiging? Nou, dus niet zoveel. Je kan als op het moment dat het gebeurt, je bent als voorzitter alert. Dan kan je zeggen, ho, ik leg even het debat stil, dan kan je dus tegen degene die wat zegt, waarvan je zegt, ja, dit kan echt niet, kan je zeggen, neem het terug. Dat is dus gisteren gepoogd. Dat gebeurde ook. Maar alleen Pepijn van Houwelingen zei het erger. Maakt het eigenlijk echt, dus niet persoonlijk bedoeld naar meneer Schuurs, maar eigenlijk alle politici die zich met corona bemoeien. Voor het tribunaal. Ja, maar dus je kan vragen terug te nemen. Als iemand dat niet doet, dan kan je iemand het woord ontnemen in het debat. Dus gewoon aan de microfoon eigenlijk gewoon uitzetten. En de meest extreme straf is dat je uit het debat wordt verwijderd en de rest van de dag niet meer mag debatteren. Maar ik kan me niet heugen dat ooit gebeurd is sinds ik in Den Haag rondloopt. Dus het is zeer uitzonderlijk. Maar goed, ze gaan nu overleggen met de Tweede Kamer van wat te doen met het presidium, zoals dat heet. Dus een comité van Kamerleden. Zeg Bergkamp maar. Heeft die brief nu geschreven, de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dus er is ook inmiddels een brief net geland van Sjoerd mijzelf en Nilüfer Gündoğan van Volt. Die hebben gezegd van wij willen ook zelf in gesprek met dat presidium, want wij trekken hier een streep. En zeggen van er moet heel veel gezegd kunnen worden in de plenaire zaal. Maar bedreigen is echt de ondergrens. En die willen dus ook dat er steviger wordt opgetreden in het vervolg. Ja, gewoon stevigere regels komen. Dank Joost. En meer over dit onderwerp in onze televisieuitzending vanavond om 17:15 op NPO 1. Gaan we naar de ANWB, de situatie op de weg. Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg. De meeste files die staan in de regio's Den Haag en Rotterdam. Wat opvalt is de A15 vanuit Rotterdam. De weg is dicht bij de Maasvlakte. Je kunt het daar niet bereiken door een demonstratie. En de A7 in het noorden van het land bij Groningen is ook dicht. Dat komt door een ongeluk. Het is richting de Duitse grens en dat veroorzaakt daar nu behoorlijk wat vertraging. Je bent HIV-positief. Dat kregen in totaal 411 mensen in ons land vorig jaar te horen. De helft minder dan 5 jaar geleden. En daarmee is een belangrijke doelstelling uit het Nationaal Actieplan over SOAS en HIV behaald. 2 jaar eerder dan de bedoeling was. Toch, Laura? Ja, klopt. De stichting HIV Monitoring houdt die cijfers bij en zegt dat ook andere doelen dichtbij zijn. Naar schatting weet nu 93% van de mensen met HIV dat ze het virus bij zich dragen. En laat 94% zich daarvan behandelen. Dat moet beide 95% worden. Oké, we gaan erover praten met directeur van het AIDS-fonds, Mark Vermeulen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goed nieuws zou je kunnen zeggen, of niet? Nee, absoluut goed nieuws. Wij gaan zelfs verder dan het Nationaal Actieplan. Wij vinden eigenlijk, en dat hebben we een aantal jaar geleden ook gesteld, dat Nederland het eerste land met 0 nieuwe HIV-infecties in de wereld moet worden. Daar geloven we wel heel erg in. En deze cijfers over 2020 laten zien dat er nu echt een trend is waarin het aantal HIV-diagnoses in Nederland snel afneemt. En met deze trend denken we echt in 2025 al onder de 100 diagnoses per jaar te komen. En dat die droom van het eerste land ter wereld met 0 nieuwe HIV-infecties echt snel dichterbij komt. Dus u bent het eens met Stichting HIV Monitoring, want die zeggen ja, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. En in die zin is er ook nog wel werk te doen. Je ziet dat de afgelopen jaar dat er 2 eigenlijk medische doorbraken zijn geweest. Dus we weten dat mensen die met HIV leven goed op behandeling zijn, het virus niet meer kunnen overdragen. Dus dat is een enorme doorbraak geweest. En daarnaast is er ook de HIV-preventiepil sinds een aantal jaar. Dus dat is een pil die mensen die geen HIV hebben nemen om geen HIV op te lopen. Dus hetzelfde als je de anticonceptiepil zou kunnen nemen om niet zwanger te worden. En die beide hebben er echt aan bijgedragen dat we die daling nu zien. Maar bijvoorbeeld op het gebied van PrEP, dus die HIV-preventiepil, zien we dat er nu wachtlijsten zijn voor die pil. En dat staat ons in de weg om echt naar dat doel van Nederland naar nul te gaan. Dus er zijn wachtlijsten voor dat PrEP, dus mensen gebruiken, dus het wordt ook nog te weinig gebruikt om het echt functioneel te laten zijn. Nou ja, we zouden willen dat het nog meer gebruikt zou worden. We zien ook in die cijfers van 2020 dat 1 op de 5 mensen die in 2020 op HIV werd positief werd getest, wel eens van PrEP had gehoord, maar het niet gebruikte. En we hebben in Nederland momenteel de situatie dat er een beperkt aantal plekken is voor PrEP, ongeveer 8000 bij de GGD. Die zitten alweer vol. En daarnaast zouden huisartsen het middel ook kunnen voorschrijven, maar die zijn vaak aarzelend. Dus we zien dat er veel mensen zijn die nadenken over hoe kan ik me beschermen tegen een HIV-infectie. Dat kan natuurlijk met een condoom, maar PrEP is daar echt een goede aanvulling op. En dat wordt nu eigenlijk onnodig lastig gemaakt. Dus wij vinden eigenlijk dat die barrières weggehaald moeten worden, zodat we echt volgende stappen kunnen zetten om het nog beter te doen eigenlijk. Ja, want van de in 2020 positief geteste mensen op HIV wist van slechts weinigen daarvan wisten van PrEP of gebruikte het ook. Hoe kan dat? Dat ze het niet eens wisten ook? Nou, je ziet dat 1 op de 5 daarvan weten. Dus we hebben echt nog wat te doen om die informatie te verspreiden. Het is ook tegelijkertijd lastig omdat er dus een beperkt aantal plekken zijn. Dus je ziet dat mensen die wel willen vervolgens op een wachtlijst komen. Dus ook in die voorlichting die gegeven wordt, is het belangrijk om te zeggen, maak het bespreekbaar met je huisarts, ga naar de GGD. Maar als je daar dan komt en op een wachtlijst komt, werkt dat natuurlijk niet bevorderend. Dus er is echt nog wat te doen in bekendheid. Dus daar echt meer informatie over te geven. Mag ik iets vragen over die wachtlijsten? Waarom worden ze niet als die PrEP niet als Smarties of als M&M'tjes uitgedeeld? Waarom is dat zo'n gedoe? Nou, het is een middel wat ook gebruikt wordt door mensen die met HIV leven. Dus het zit ook in de medicijnen die mensen met HIV gebruiken. Maar wij zijn wel een van de weinige landen in West-Europa die echt heeft gezegd, we gaan dit in een studiesetting beschikbaar maken. Dat is een politiek besluit geweest een aantal jaar geleden. En wij hebben er eigenlijk vanaf het begin af aan voor gepleit, maak dit nou beschikbaar voor iedereen die daar baat bij zou kunnen hebben. Dus dat betekent niet langer in een studiesetting PrEP verstrekken, maar zorgen dat de GGD'en, de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD, dat echt beschikbaar kunnen maken aan de mensen die daar baat bij hebben. Maar dat ook huisartsen vaker PrEP bespreekbaar maken en voorschrijven. Ja, maar hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Nou, dat zou je zeggen. Ik denk dat we een heel eind zijn gekomen. Dus het feit dat er nu meer dan 8000 mensen PrEP gebruiken is een enorme stap. Het vraagt echt om een politiek besluit. En momenteel hebben we geen kabinet. En is het dus lastig om uit zo'n bestaande afspraak te komen. Tegelijkertijd wat we doen is ook echt onder huisartsen voorlichting geven. Om huisartsen echt bekender te maken bij het middel met PrEP. En ook te laten zien dat dat echt een goede aanvulling kan zijn voor mensen die zich willen beschermen tegen een HIV-infectie. Dus daar zetten we op in. En wat verwacht u eigenlijk dat er gebeurt met de cijfers dit jaar, nog zo'n coronajaar en voor 2022, als het leven straks weer gewoon open gaat? Wat verwacht u daarvan? Dat de cijfers dan toch wel weer zullen oplopen? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan, ook naar het gedrag van Nederlanders, ook het seksueel gedrag. We zien eigenlijk dat daar niet heel veel verandering in zit. Ik denk wel dat nog een van onze zorgen ook is dat je ziet dat 2/3 van de HIV-diagnoses vindt onder homo-mannen plaats, of mannen die seks hebben met mannen, dat neemt af. Maar 1/3 van de nieuwe HIV-diagnoses zit onder hetero-mannen en vrouwen, en dat aantal neemt eigenlijk niet af. En die komen vaak ook te laat in zorg. Dus daar zit ook een opdracht voor ons, en vooral ook bijvoorbeeld voor huisartsen en zorgprofessionals, om echt scherp te kijken naar klachten die mensen hebben. En ook vaker te denken aan een HIV-test, om te zorgen dat ook die mensen eerder in zorg komen. Oké, Mark Vermeulen, directeur van het AIDSfonds Nederland. Dank. DNA speelt een steeds belangrijkere rol bij het oplossen van zware misdrijven. En technisch gezien kan er nog veel meer. Maar hoe ver willen we gaan? Lex Meulenboek schreef er een boek over en straks is hij hier. Ster. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Bijna 16:30 en dus de hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Wit-Rusland zegt dat de migrantenkampen aan de grens met Polen zijn ontruimd. Veel mensen zouden naar gebouwen in de buurt zijn gebracht. De afgelopen anderhalve week zaten er zo'n 2000 migranten bij de grens, soms zonder eten en drinken. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 24.000 positieve coronatests gemeld. Het hoogste aantal op een dag sinds het begin van de pandemie. Ook het aantal ziekenhuisopnamen blijft stijgen. Er liggen nu meer dan 2100 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 413 op de IC. Forumleider Baudet begrijpt niks van de ophef over de uitspraken van Forum-Kamerlid Van Houwelingen. Die zei gisteren dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden. Baudet vindt het wel een goed idee om met andere partijen te praten over de omgangsnormen in de Tweede Kamer. Het proces tegen de 24 hulpverleners die op Lesbos bootmigranten van zee haalden is voorlopig uitgesteld. De Griekse rechtbank is naar eigen zeggen niet bevoegd om de zaak te behandelen, omdat een van de verdachten advocaat is. De zaak gaat nu naar een hogere rechtbank. Dankjewel Marnix. Gaan we naar Gerrit Hiemstra voor het weer. Blijft het zo droog? Want het is koud, maar wel droog. Ja, voorlopig wel hoor. Het is, de zon heeft ook nog wat geschenen in het zuiden van het land. Vooral de zuidelijke helft van het land, moet ik zeggen. En het is wel zo dat er een beetje motregen kan gaan vallen. Dat zal vanavond en vannacht al kunnen gaan gebeuren. Vanuit het noordwesten wordt namelijk de bewolking dikker. En ja, de wind die is ook nog wel redelijk stevig. Uit het westen tot zuidwesten. Aan zee is windkracht 5 à 6. Nou, vannacht blijft het bewolkt. Sterker nog, de bewolking wordt dikker. En landinwaarts kan er wat motregen vallen. Maar de temperatuur die zakt nauwelijks. Die komt uit op een graad of 11 als laagste waarde. En dat zou zelfs overdag niet meer staan. Het blijft ook een beetje waaien vannacht. En morgen hebben we dan een bewolkte dag. Het is vrijwel droog. Misschien dat er lokaal nog wat lichte regen of wat motregen kan vallen. Maar op de meeste plaatsen dus droog. In het zuiden is de grootste kans op een opklaring. En verder is het een graad of 13. En dat is toch wel zacht voor deze tijd van het jaar. Het weekend is het dan zaterdag bewolkt. Maar wel droog met zo'n 11 à 12 graden. Zondag af en toe wat regen, maar ook een paar opklaringen. Ietsjes koeler met een graad of 10. En na het weekend meest droog, opklaringen wel wat kouder. Overdag zo'n 6 à 7 graden. En 's nachts wel eens een nachtje met lichte vorst. Oké, dankjewel Gerrit. Gaan we naar de situatie op de weg. Bianca Damink, we gaan steeds meer richting die avondspits. Ja, maar op de meeste wegen kun je nog best doorrijden. Met uitzondering van de regio's Den Haag en Rotterdam. Want daar staan de meeste files. In totaal zo'n 100 kilometer nu op dit moment. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb je 20 minuten oponthoud tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. En op de A13 is het ook druk tussen Delft en Rotterdam over Schie, ook richting Rotterdam. Vertraging daar is 10 minuten. De A15 vanuit Rotterdam is dicht bij de Maasvlakte. Dat heeft te maken met een demonstratie. In het noorden van het land is de A7 dicht van Heerenveen naar de Duitse grens. Het is bij knooppunt Julianaplein bij Groningen. En dat komt door een ongeluk. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Ster. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Of je verzekerd bent of niet? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brand Meester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brand Meester. Juridische hulp. Maar dan slimmer. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Roos Moré. Eén vandaag. Straks praten we over een doorbraak. Het RIVM legt voor het eerst een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen en hersenziektes als Parkinson. De eisen voor het gebruik van die middelen worden nu mogelijk strenger. Vele duizenden misdrijven zijn er al mee opgelost. De DNA-databank voor strafzaken bestaat 25 jaar en bracht al veel doorbraken. De volgende stap is mogelijk de commerciële DNA-databank die we zouden kunnen gebruiken om cold cases op te lossen. Maar de vraag is, moeten we dat willen? En die vraag werpt DNA-deskundige Lex Meulenbroek op. Hij is van het Nederlands Forensisch Instituut. Welkom. Ja, dankjewel. U schreef een boek, DNA-zoekmachine, na een kwart eeuw forensisch onderzoek in de databank. En laten we even teruggaan in de tijd, want we spreken eind jaren 90. Toen werd de DNA-databank voor strafzaken opgericht. Tegen welke achtergrond werd die databank toen destijds opgericht? Ja, het was, toen was er net een DNA-wet die het mogelijk maakte om forensisch DNA-onderzoek te doen. En die wet zei ook van, er moet eigenlijk een soort databank komen waarin verdachten en sporen komen van misdrijven die nog niet opgelost zijn. Dus het is in 1997 heel rustig aangestart. En er werden af en toe verdachten opgenomen in die databank en sporen van misdrijven. En dat is gaandeweg steeds verder gegroeid. En de grootste klap was eigenlijk toen de wet op veroordeelde DNA-onderzoek op veroordeelde werd ingevoerd in 2005. En toen werd het dus mogelijk om alle mensen die veroordeeld waren of zijn voor een zogenoemd voorlopig hechtenisfeit, die moesten allemaal hun DNA afstaan om een profiel te laten maken wat in de DNA-databank moest worden opgenomen. Ja, en dat betekende dat er toen jaarlijks per jaar zo'n 25.000 personen in die databank komen. Ja, want je komt daar niet zomaar in, dat is wel duidelijk. Nee, je moet echt een zwaar delict hebben gepleegd en daarvoor veroordeeld zijn. En in veel zaken speelde DNA-onderzoek ook een cruciale rol. Denk bijvoorbeeld aan de zaken van Marianne Vaastera, Nicky Verstappen, de Puttense moordzaak, de Postbankmoord. Kunt u uitleggen hoe dat nou precies gaat? Hoe zoekt die databank? Want het is meer dan alleen een zoekmachine. Ja, het is natuurlijk een hele slimme zoekmachine. De bedoeling is eigenlijk dat wij sporen die we in de databank brengen, de profielen van die sporen, dat we die kunnen matchen met personen in die databank. En de meest opzienbarende matches zijn natuurlijk in zaken waar al jarenlang gezocht wordt naar de dader. En dan in één keer iemand in die databank komt die opeens matcht met zo'n spoor wat er al jaren in zit. Want die sporen wachten eigenlijk heel geduldig totdat op een gegeven moment iemand in die databank komt die daarmee matcht. En zo zijn in die zaken als de moord op Andrea Lute, de Utrechtse serieverkrachter of de postbankmoord, nou ja, ik kan wel even doorgaan. Ja. In één keer, out of the blue, is dan in één keer iemand in beeld die mogelijk de dader is van zo'n delict. En we zijn nu dus 25 jaar verder. Waarom wilde u eigenlijk dit boek zo graag schrijven? Nou, dit boek is denk ik belangrijk omdat we daarin laten zien dat de databank is een steeds machtiger, een groter en krachtiger middel om misdrijven op te lossen. En er kan steeds meer. Hè, er kan nog steeds meer dan op dit moment wettelijk mogelijk is. En daar moet je natuurlijk met z'n allen iets van vinden. Hè. Dus de politiek, maar ook de samenleving moet uiteindelijk ook keuzes maken of de databank nog verder laten gaan, nog anders laten zoeken, nog gedetailleerder laten zoeken om zaken op te lossen. Ja, en nog even terug, want straks wil ik daar ook over gaan praten over de risico's en de gevaren die er wellicht ook aankleven. Maar eerst even die DNA-zoekmachine zoals die er nu ligt. Als er dan een match gevonden is, wat voor gevoel geeft u dat dan bijvoorbeeld? Nou, als er dus zo'n match komt in zo'n zaak, dan wordt dat gerapporteerd door het NFI aan het Openbaar Ministerie en de politie. En dan eigenlijk is dan vaak een start van een onderzoek richting de persoon die opeens in beeld gekomen is. Dus zo'n DNA-match is eigenlijk een start van een nieuw onderzoek in de zaak. En dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben in zaken die al heel lang onopgelost zijn. Ja, en is dat, maar wat voor gevoel geeft u dat als deskundige op dit gebied? Nou ja, kijk, als zo'n match na zijn 17 jaar was bijvoorbeeld een match in de zaak van de moord op de Andrea Lute. Ja, als je dan zo'n match uit zo'n databank komt, dat is natuurlijk wat we dan noemen een enorm kippenvelgevoel. Dan eindelijk is er een doorbraak en eindelijk kunnen die ouders wellicht het verhaal horen wat er met hun dochter gebeurd is. Ja. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dat je de daders opspoort en dat mensen rust krijgen ook. Ja, ja. Qua informatie. En de wetgeving werd door de jaren heen al steeds veranderd. Hè. Er werd steeds meer mogelijk. We hebben ook gezien dat verwantschapsonderzoek bijvoorbeeld mogelijk is. Wat houdt dat nou precies in? Ja, sinds 2012 is de wet, de DNA-wet, wat gewijzigd. En toen werd het ook mogelijk om verwantschapsonderzoek te doen. Dat betekent dat je eigenlijk in de databank ook gaat zoeken naar mensen die mogelijk familie zijn van degene die je zoekt. Degene die je zoekt, degene die het spoor heeft achtergelaten, zit niet in de databank, want je vindt geen match. Maar wellicht kan je door verwantschapsonderzoek te doen in die databank een familielid vinden van diegene die je zoekt. Ja, dus zo kan het zijn dat jouw broer of jouw zus in die bank zit en dat het dan aan jou gelinkt wordt. Ja, en dan vind je eigenlijk via een broer of een zus of een neef vind je uiteindelijk degene naar wie je op zoek bent. En de ontwikkelingen op DNA-gebied gaan razendsnel. Laura, een bepaalde zaak was daar beeldbepalend in, hè? Ja, een paar jaar geleden diende zich opeens een nieuwe manier van forensisch onderzoek aan. De Amerikaanse opsporingsdiensten losten de zaak van de Golden State Killer op. Hij was een serieverkrachter en moordenaar. Hij werd verdacht in de zaak door gebruik van DNA dat in een commerciële databank zat. Nou, uiteindelijk kwam er een match met zijn DNA en spoorde die ooit op de plaats delict gevonden was. It is fitting that today is National DNA Day. We found the needle in the haystack. Ja, we horen hier de officier van justitie die het heeft over een naald in de hooiberg. En dat het mooi is dat die uitgerekend op DNA-dag, ik wist niet dat die bestond, maar die is er. Ja, dat klopt, ja. Gevonden is. Hoe belangrijk was deze zaak die we net hoorden voor de rest van de wereld? Nou, dit was een historische zaak die ook ons bij het NFI enorm verraste. Omdat wij ook toen begrepen dat de Amerikanen een andere soort databank hadden gebruikt om die seriemoordenaar te vinden. En dat was op zich natuurlijk heel slim bedacht om het DNA, want er was heel veel DNA van deze man. Die had heel veel DNA achtergelaten bij al zijn delicten. Dit was een vreselijke, u beschrijft dat ook in uw boek, even iets meer context. Dit was een serieverkrachter die zijn slachtoffers verkrachtte, maar dan bijvoorbeeld ook nog 2 uur lang in huis, in de keuken ging rommelen, aan dingen zat om maar te laten zien, ik ben in control, maar daarmee dus ook in dat hele huis zijn DNA achterliet. Ja, het was een enorm sadistische moordenaar die niks schuwde. Eigenlijk echt een monster wat van 74 tot 1986 door heel California verschrikkelijk veel leed heeft veroorzaakt. Veel mensen heeft vermoord, eindeloos veel verkrachtingen. Echt een gruwel. En in 1986 verdween hij in 1 keer van de radar. Is hij volledig uit beeld geraakt. Er was heel veel DNA van hem, want in die tijd, hij liet heel veel achter. En het was eigenlijk nog voor het DNA-tijdperk dat hij actief was. En hij zat ook niet in de justitiedatabanken. Dus ondanks dat het onderzoek zo'n 40 jaar liep, was men nog nooit achter zijn naam gekomen. Ze wisten eigenlijk alles van hem, behalve hoe die heette. Totdat ze op een gegeven moment bedachten van, nou, als we nou zo'n speciaal profiel van hem maken en dat stoppen in die commerciële databank waar heel veel mensen hun DNA in laten verwerken, omdat ze op zoek zijn naar familieleden. En dachten ze van, nou ja, doen we net alsof deze meneer op zoek is naar zijn familieleden. Zitten die in die databanken, dan kunnen we via genealogisch onderzoek uitpuzzelen wie die is. Ja. En welk familielid had dat DNA afgestaan in die databank? Een zus, een neef? Nee, kijk, het mooie van dit soort databanken is dat je hele verre verwanten kan vinden. In onze eigen databanken kan dat niet. Daar kan je eerste graad familieleden vinden, maar dan houdt het ook eens een beetje op. Maar in dit soort databanken kan je hele verre achterneven vinden waarvan je het bestaan niet eens weet en die toch zoveel DNA overeenkomstig hebt met jou, zodat je toch uiteindelijk via dat soort mensen de moordenaar kan vinden. Maar dit is dus een commerciële databank, zo noemt u dat. Zou dat ook iets zijn voor Nederland? Nou ja, in Amerika zijn inmiddels ruim 200 cold cases nagenoeg opgelost door deze nieuwe zoekmethode. In Zweden is er een onderzoek geweest wat ook heeft geleid tot een doorbraak in een dubbele moordzaak. Dus heel veel landen in Europa en ook in Nederland zijn we natuurlijk aan het verkennen van, ja, kan dit hier ook? En zou het wenselijk zijn? En dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn, die geadopteerd zijn, niet weten wie hun ouders zijn. Die zeggen, nou, ik meld me aan bij zo'n commerciële databank. Wie weet, is er een match? Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen, ook omdat ze het leuk vinden, omdat ze een stamboomonderzoek willen doen. Er zijn zo'n 40 miljoen mensen in de wereld die in dit soort databanken zitten. heb er ook wel eens over nagedacht. Hoeveel vikingenbloed heb ik? Hoeveel Afrikaans bloed? En, begrijp je? Nee, ik heb het dus nog nooit gedaan en nu ga ik twijfelen. Nou ja, het was in Amerika een heel populair Thanksgiving cadeautje. Dan geef je zo'n setje aan je familie. En vervolgens ga je op zoek naar verwanten. En, maar dat kan natuurlijk tot hele opzienbarende resultaten lijken. Maar zolang je zelf niks te verbergen hebt, zou je ook kunnen zeggen, is het ook niet erg om je daarin te stoppen? Nou ja, kijk, die databanken zijn natuurlijk niet gemaakt en bedoeld voor politieonderzoek. Dus lang niet al die databanken willen dat ook. Er zijn er twee die zeggen, onder bepaalde omstandigheden, onder bepaalde voorwaarden staan we dat toe. Maar andere commerciële databanken, die willen dat absoluut niet. Dus die kun je daar ook niet voor gebruiken. En wat zegt u? Zouden we dat meer moeten gaan gebruiken in Nederland? Nou, het is in Nederland nog nooit gebruikt. We verkennen dat. En je moet eigenlijk naar vier dingen kijken. Kunnen we technisch, die profielen maken? Het zijn andere profielen dan die we normaal maar maken. Maar is het wenselijk, is mijn vraag. Vindt u het gevaarlijk of zegt u, nou, het levert gewoon meer, het lost meer zaken op, dus laten we het doen? Ik denk dat uiteindelijk uit die verkenning moet blijken of wij dat, wat mij betreft, in ultieme gevallen inzetten. Als ultiem middel waarin alles is onderzocht. We weten alles van iemand, maar we komen er niet achter. En dat moet natuurlijk wel een middel zijn wat je alleen inzet in die zaken die daar ook proportioneel voor zijn. Ernstige zaken, kindermoord, nou ja, dat soort zaken waar je zegt van ja, alles is gedaan, we komen er niet achter. Ja, dan zou dit een heel mooi middel zijn. En dan voorzichtigheid geboden. Dank, Lex Meulenbroek, DNA-deskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut. En van zijn hand dus net verschenen het boek DNA Zoekmachine. En dan gaan we naar Bianca Damink van de ANWB, de situatie op de weg. Er is goed nieuws voor het verkeer bij Groningen, want de A7 richting de Duitse grens is na een ongeluk weer vrij. Bij knooppunt Julianaplein heb je nog wel een kwartier vertraging, maar die file wordt nu korter. De weg bij de Maasvlakte die is nog wel dicht door een demonstratie en dat gaat om de A15 vanuit Rotterdam. Feit of fictie? We gaan door. We zaten hier in de studio al nog even na te kletsen, maar we gaan door naar het volgende onderwerp. Vandaag spijkeren we onze topografische kennis een beetje bij, want we gaan het hebben over landen tussen Nederland en Afghanistan. Laura. Ja, klopt. Vanochtend sprak BNR Nieuwsradio met JA21-Kamerlid Joost Eertmans. Die had uit de in de trein vergeten formatiestukken van Gert-Jan Segers begrepen dat de formerende partijen plannen hebben voor meer migratie. En dat is natuurlijk niet wat JA21 wil. Eertmans pleitte daarom voor meer opvang in de regio van landen waar het onveilig is. En deed daarbij deze uitspraak. Er zijn allerlei veilige landen. Ik geloof dat je 20 veilige landen doorheen komt als je vanuit Afghanistan bijvoorbeeld of vanuit het Midden-Oosten hier naartoe komt. Ja, er zijn 20 veilige landen als je vanuit Afghanistan hier naartoe komt, zegt Joost Eertmans. Toen ging natuurlijk mijn feit of fictie radar af, dat begrijp je wel. Allereerst belde ik even met Joop van der Schee. Hij is emeritus, bijzonder hoogleraar voor het aardrijkskundeonderwijs. Met minder nemen we geen genoegen. Want hoeveel landen zijn er eigenlijk tussen Afghanistan en Nederland? Meneer Eertmans, zijn aardrijkskundige kennis is een beetje versleten, lijkt het. Als ik maar even helemaal een rechte lijn over de kaart zou trekken. Een van de routes, daar liggen er 7 landen tussen. Waarvan er 2 onveilig en 5 veilige in Europa, in de Europese Unie. Ja, dus Eertmans zegt 20. Hier wordt gezegd 7 landen, waarvan 2 niet veilig. Dus dan hou je 5 over. Ja, inderdaad. Je vraagt je natuurlijk nu af welke 7 landen dat zijn. Iran, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. En daarvan zijn dus de Europese landen gemarkeerd als veilig en Iran en Turkije niet. Dat benadrukt ook Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Het klopt natuurlijk dat Afghaanse vluchtelingen die Nederland om bescherming vragen heel wat landen zijn doorgereisd. Maar dat meneer Eertmans daar veilig op vakantie kan gaan betekent niet automatisch dat het ook voor Afghanen geldt. Die reizen meestal via Iran en Turkije. Nou, en dat zijn landen waar ze elke dag het risico lopen om te worden opgepakt en te worden uitgezet naar Afghanistan, waar ze juist vandaan zijn gevlucht. Dus ja, die uitspraak is niet alleen praktisch onjuist, maar ook in juridische zin zijn dat geen veilige landen. En wat zien we dan eigenlijk wel als veilige landen, bijvoorbeeld in de regio van Afghanistan? Nou, er zijn 2 definities die nogal eens door elkaar worden gebruikt. Enerzijds de landen die wij als Nederland als veilig hebben gemarkeerd om onderscheid te kunnen maken in de asielprocedure. Denk aan Marokko en Albanië. Maar je hebt ook nog het begrip veilig derde land, waar Eertmans het waarschijnlijk naar verwijst, want die zouden kunnen helpen bij opvang in de regio. Nou, dat komt onder andere uit het VN-vluchtelingenverdrag en Europese wetgeving, vertelt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk nog een land vol voldoet juridisch aan de criteria van een veilig derde land als ze vluchtelingen niet terugsturen naar hun land van herkomst, maar bijvoorbeeld ook medische zorg kunnen krijgen en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En in de praktijk is dat onhaalbaar, omdat geen enkel stabiel land bereid is om alle vluchtelingen van Europa op die manier over te nemen. Denk maar aan Turkije en de Syriërs dan, denk ik. Hè. Turkije krijgt miljarden op om hem op te vangen, maar stuurt ondertussen nog steeds mensen terug. En nu noemde Eertmans ook nog het Midden-Oosten. Misschien had hij een andere route in zijn hoofd. Kan het op die manier nog wel dat je aan de 20 landen komt? Want dat beweerde hij, 20 landen. Nou, luister maar naar wat emeritus hoogleraar Van der Scheet daarover te zeggen heeft. Ik kan natuurlijk op allerlei routes bedenken, maar ja, nee. Het blijft veel te veel, 20. Nou, dan weten we het dus eigenlijk al. Maar nog even voor de volledigheid. 20 veilige landen tussen Afghanistan en Nederland. Is dat, Laura, feit of fictie? Fictie. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. En dan, het RIVM trekt voor het eerst de conclusie dat er mogelijk een verband is tussen hersenziektes en de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. En het gaat dan om Parkinson, Alzheimer en ALS. Het RIVM adviseert vandaag aan het ministerie om de Europese toelatingseisen strenger te maken. Neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC in Nijmegen, goedemiddag. Goedemiddag. U doet veel onderzoek naar Parkinson en het RIVM wil dat de toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen worden verhoogd. Waarom is dit onderzoek zo belangrijk wat u betreft? Ja, ik was ontzettend blij met dit rapport. We zien dat Parkinson de snelst groeiende hersenziekte ter wereld is. We weten inmiddels dat bestrijdingsmiddelen een belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van die ziekte. En het grote probleem is dat het toelatingsbeleid in Europees verband niet klopt. Die bestrijdingsmiddelen worden getoetst vaak door ze aan muizen bloot te stellen. En vervolgens kijken ze eigenlijk vrij grofstoffelijk of zo'n muis nog, als die symptomen gaat vertonen, nog een beetje vrolijk rondhuppelt. Het probleem is dat het gebied in de hersenen wat Parkinson veroorzaakt heeft een grote reserve. Daar moeten 70% van de hersencellen kapot gaan voordat die muis symptomen gaat vertonen. Dus stel nou dat zo'n bestrijdingsmiddel 60% van die cellen kapot maakt, dan zou je valselijk concluderen dat het middel veilig is. Maar dat is het helemaal niet. Nee. Dus en het RIVM... Sorry, gaat u verder? Nou ja, dus het RIVM roept op dat het toelatingsbeleid aangepast moet worden en dat bij die muizenstudies heel gericht onder de microscoop celtellingen moeten worden gedaan van gebieden die betrokken zijn bij Parkinson, maar ook bij Alzheimer of bij ALS. Zodat we specifiek meer weten over de relatie tussen bijvoorbeeld Parkinson en bestrijdingsmiddelen. En welk bewijs ligt daar nu, wat u betreft, dat die relatie er is? Nou, het bewijs dat die relatie er is, is wat mij betreft overweldigend. We zien in allemaal studies, vooral internationaal, maar ook een aantal Nederlandse studies, dat boeren een veel hoger risico hebben op het krijgen van de ziekte van Parkinson. Ook omwonenden hebben een hoger risico op het krijgen van Parkinson. En uiteindelijk krijgen u en ik ook Parkinson, omdat die middelen uiteindelijk hun weg vinden via de voedselketen naar de supermarkten. Een aantal van de meest verdachte bestrijdingsmiddelen zijn gelukkig al verbannen in Europees verband. Het probleem is dat alle middelen die we nu nog toelaten nooit gericht zijn onderzocht op het risico op bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. En dat maakt mij ongerust, zeker in het licht van die snelle groei in het aantal nieuwe mensen met Parkinson. Maar als u dat zo stelt, als u zegt, ja, het bewijs is eigenlijk overweldigend wat er nu al ligt uit onderzoek, dan kan ik me zo slecht voorstellen dat er nooit verder onderzoek gedaan is. Hoe kan dat dan? Is die lobby van allerlei andere partijen dan zoveel groter dan dat die realiteit daar is? Nou ja, daarom ben ik zo blij met het RIVM-rapport. Ik heb in een recent boek, De Parkinson-pandemie, gezegd, hoe kunnen we nou aan toekomstige generaties uitleggen dat we hier niet actie ondernemen? En aan de ene kant, ik zei het al, de meest verdachte middelen zijn gelukkig verbannen. Die zijn we overigens niet helemaal kwijt, want die zitten nog in ons milieu. Een tractor rijdt er overheen en het verwaait weer en je ademt het alsnog in. Het punt is dat van de huidige middelen niet met zekerheid is vastgesteld dat ze Parkinson veroorzaken. Maar je moet hier het voorzorgsbeginsel hanteren en zeggen, gezien die relatie met andere middelen, moeten we dan niet verdraaid zeker weten dat die huidige middelen niet ook het risico op Parkinson verhogen. En dat zegt het RIVM nu. Dat toelatingsbeleid moet op de schop. Alle nieuwe middelen moeten kritisch getoetst worden. Maar ik voeg daaraan toe, alle bestaande middelen moet je natuurlijk ook kritisch gaan toetsen op die manier. Better safe than sorry. Ook Jobien Wind van Parkinson Vereniging ziet het onderzoek van het RIVM als een belangrijke doorbraak. Ze is beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging en is zelf ook patiënt. Het is echt een hele vervelende ziekte. Je krijgt elke keer een verlies van nog wat. Eerst bijvoorbeeld je reuk of wat mensen niet weten. Of een stijve schouder, trillen. Maar ook psychische effecten, angst, stoornis. dementie uiteindelijk. Dus het is een hele complexe ziekte. De meeste mensen denken aan trillende oude mannetjes, maar er zijn steeds meer jonge mensen die het ook krijgen. En eigenlijk zijn we heel blij met het rapport. Mm-hmm. Want er wordt duidelijk gemaakt dat het niet voldoet, de eisen. Dus wat ons betreft zouden ze nu al een aantal van die gewasbeschermingsmiddelen moeten verbieden. Ja, Bas Bloem, zegt u dat eigenlijk ook? Laat ze het maar verbieden alvast. Ik zou het liefste zien dat ze nu verboden worden. Tegelijkertijd moet je als wetenschapper eerlijk zeggen, vergaar het bewijs. Als je snel zou gaan toepassen waar het RIVM voor pleit, dan weet je binnen 2 of 3 jaar of de bestaande middelen veilig zijn. En misschien nog ook belangrijk om eraan toe te voegen, die middelen worden vaak ook op zichzelf getoetst. Je kijkt naar middel A en je kijkt apart naar middel B. Het probleem is dat burgers in Nederland en boeren worden blootgesteld aan cocktails, omdat boeren vaak verschillende middelen gebruiken. En die cocktails worden in Europees verband al helemaal niet onderzocht. Dus ook dat moet gebeuren. En ik denk dat we heel snel een beweging moeten inzetten naar bijvoorbeeld biologische landbouw en alternatieven voor die bestrijdingsmiddelen. Ja, helder. En minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, die heeft al gezegd het advies over te nemen. Maar ze zegt ook, en dan denk ik wel weer, het gaat wel weer lang duren, want ze zegt ik ben wel afhankelijk van Europa en dat kost tijd om die regels dan weer aan te passen. Ja, dan word ik alweer ongerust. Ik moet wel zeggen, het CTGB, het orgaan in Nederland wat hierover gaat, heeft na gesprekken met mij wel de handschoen opgepakt, een brief gestuurd naar de EFSA, dat is het Europese agentschap wat hierover gaat. Die hebben eigenlijk vrij snel gereageerd en gezegd, nou, dan moeten we maar een werkconferentie organiseren. Dat was in april en vervolgens hoor je maanden niks. Ik hoop dat dit RIVM-rapport leidt tot een versnelling. Want nogmaals, ik vind dat we aan toekomstige generaties en ook aan boeren, die ik het gun dat ze op een goede manier hun mooie beroep kunnen uitoefenen, maar wel veilig, daar moeten we voor zorgen, zo snel mogelijk. Oké, dank. Bas Bloem, neuroloog aan het Radboud UMC. En dan, Laura, zijn we bijna aan het einde van deze uitzending op de dag dat jij 12,5 jaar bij de Avrotros werkt. Wat heb je nog? Dank je, Roos. Ja, een man in China is uit een all-you-can-eat restaurant verbannen omdat hij, je raadt het al, te veel at. Het verhaal hierover is al ruim 330 miljoen keer bekeken op Weibo, het Chinese Twitter. De man is een zogenaamde eet-influencer die zichzelf al etend op social media streamt. Hij zegt dat het restaurant discrimineert tegen mensen die gewoon heel veel eten. Zo at hij een keer 1,5 kilogram varkenspoten en een andere keer 4 kilogram garnalen. Is dat niet te doen? Ja, het restaurant zegt dat ze verlies draaien elke keer als de man komt. Hij drinkt gerust 30 flessen sojamelk leeg. Oh, die man. Ja. Hoe moet zijn maag er wel niet uit? Ja. Goed, nou, daar zijn ze dus niet blij mee. De Chinese overheid die overweegt eet-influencers in de ban te doen. Ja, want ze zouden eten verspillen, terwijl er juist zorgen zijn over voedselschaarste. Nou ja, als je zoveel eet, verspil je ook wel weer minder, zou je zeggen. Dankjewel, Laura. Dit was 1 Vandaag. Veel is terug te lezen op 1vandaag.nl. Hier gaat Fleur Wallenburg verder met Niels en Co. En vanavond kunt u ook nog op tv kijken naar 1 Vandaag. En niet vergeten, 6:15, NPO 1. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk. Op NTO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Een vlinder, een pelikaan, 2 giraffen en 6 pinguïns? Ik hoop maar dat het allemaal door de schoorsteen past. Komt goed, Sint, want alleen vandaag speelgoed van Playmobil met tot 25% korting op de adviesprijs. Zoals het Playmobil Family Fun Dierenpark, nu voor maar 44,99. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1-0 oor. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird.